राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 21 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भाई देखो आप प्रश्न पूछते हो ना खास उस दिन वो पूछो नाक आप लगा समय लगा है आपका समय लगेगा ऐसे निरर्थक बात मत पूछो तब जो मनाई जो लिख दिया पूछ दिया या नहीं खास अपने अर्चन हो बाधा लगते हो साधन में मिलन होता हो वो बात कुछ हमें भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए ऐसी क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे भगवान में प्रेम बढ़े क्रिया से प्रेम नहीं बढ़ता प्रेम अपनापन से बढ़ता है ये सार बात है अपनी जूती भी अच्छी लगती है अपने ईमानदारी कहता हूँ बेईमानी की बात नहीं बेईमानी की बात नहीं कहता ईमानदारी बात कहता हूँ अपनी जूती भी अपनी फटी हुई भी अच्छी लगती कपड़ा भी अपना बढ़ा ही रहता है जो भगवान में अपनापन करो क्रिया प्रेम पैदा नहीं करती क्रिया और पदार्थ प्रकृति क्या है ये दूसरों के लिए है आपके लिए नहीं है ना क्रिया है अपने लिए ना पदार्थ है ये दूसरों के लिए सेवा के लिए ये इनकी कामना भी छोड़ दो कर्मयोग शुभ हो जाएगा सरल कामना का त्याग शुभ हो जाएगा क्रिया नहीं अपनापन आप अगर प्रेम चाहते भगवान से तो भगवान को अपना मान लो मेरा है भगवान ममई वायुषो जीव लोगे इनसे बढ़कर और अपनापन क्या होगा बताइए आप भगवान के साक्षात पुत्र है आप कैसे है बड़े क्रूर है कसाई है मान हत्या करने वाले हैं ऐसे है तो भी मूल में परमात्मा का अंश हो परमात्मा हमारा है हम परमात्मा के हैं पूत होता है कपूत होता है तो पूत है सपूत ही पूत है अपूत नहीं होगा हम भगवान ये भगवान हमारे हैं प्रेम पैदा करने की रीति अपना पण है वो प्रेम पैदा करता है क्रिया नहीं करती पदार्थ नहीं करते तपस्या नहीं करती अपना परमात्मा के सिवाय अपना नहीं है ये शरीर अपना नहीं है शरीर तो चट छोड़ देगा आपका नहीं है बड़ी भारी भूल ये है जो संसार की है उसको तो अपनी माना है और अपना है उसको छोड़ दिया है मूल भूल है मूल भूल अपने भगवान है अगर इसको मान दो प्रेम हो जाएगा प्रेम अपनापन से होता है अपनापन से अपनी चीज हो जाए ये कोई कहते हैं समझ तुम्हारी है अच्छी लगेगी अपना है भगवान अपना ये खास प्रेम की बात है ज्यादा तो हम जानते नहीं है आप हमको शरण में ले लो और हमको आप भगवान के शरण कर दो भाई हमारी सामर्थ्य नहीं है देखो भाई एकाकार जाती है, जो पहले कह दे वो घड़काऊ नहीं बचता। मैंने मैं भूख ज्यादा लगे, मैं ऐसा तो भोजन किया हूं, पहले कह दिया मैं ऐसा भोजन कराओ मत कराओ, तुम्हारी मर्जी है, अब ज्यादा खाता हूं मैं, तो मैंने दोष क्या हुआ? मेरे से ये होता नहीं, साफ कह दिया, ये काम भगवान का है। आप भगवान को अपना मानो, जितना मानो जितना थोड़ा है, मेरा है भगवान, मेरा है, मेरा है। जैसे बड़ा बड़ा बालक माँ को कहते मेरी माँ, मेरी माँ है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान। अब खास बात है, खास बात है, खास बात है, मेरा भगवान है, मेरा है भगवान, मेरा है भगवान, मेरा है, मेरा मानते प्रेम हो जाएगा। प्रेम बड़ी भारी विलक्षण चीज है, कितना ही देने से नहीं होता, और मेरा मानने से हो जाता है। इतनी सुगम बात है, बालक को कहना नहीं पड़ा, तो मान अपनी मान, माँ आ गई, माँ आ गई, खुशी हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, माँ आ गई, ए माँ आ गई, माँ आ गई। तो सबकी माँ भगवान है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। लोग कोई भी अपना नहीं है। आज बहुत बढ़िया जमाना है साधक के लिए, बहुत बढ़िया जमाना है। पहले मोह ज्यादा होता था, अब लड़का भी कहना नहीं मानते, जया हुआ काम करते हैं। भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, अब हमारी मौका बहुत बढ़िया है। अपना कोई मानता ही नहीं, अपनी बात मानता ही नहीं, लोग चाहे कि अपना माने, मेरे को मेरा माने। अरे भाई क्यों फंसो, मुहूर्त में क्यों फंसो? अपना कोई है नहीं, अपना एक भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई ये नहीं मानते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल मानते हैं, दूसरा न कोई, यही गलती है। दूसरा अपना कोई है ये नहीं, पक्की बात है। अंतर ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। भाई मैं ना करते, मैं मुसरा काम करे नहीं, मेरा कहना मानते नहीं है, मेरे कहना नहीं। बड़ी भारी कृपा है भगवान की, दो कहना नहीं मानते भी मुंह में फंसे हुए हो, कहना मानते तो परवश हो जाओगे, फंस जाओगे। कहना नहीं मानते, बड़ी भारी कृपा है भगवान की, आपको घर में साधु बना दिया। अपना कोई नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। अपना नहीं है, थोड़ा दिन मिला है छूट जाएगा, अपना नहीं है। अपना केवल भगवान, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, सिवाय कोई अपना नहीं है। यही शिक्षा दे रहे, बेटा है, पोता है, सब ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा भगवान है, हम नहीं है तुम्हारे है। आज का जमाना बहुत ही बढ़िया आया हुआ है साधक के लिए, बहुत ही सुनवा है। कलयुग की महिमा बहुत है, कले दोष निधे राजन हस्ती को महान गुण, एक बड़ा गुण है ये। कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त संगम पर मिले थे। अपना संसार में कोई नहीं है, ये खास चीज है। आज लोग अपना नहीं है ये कर रहे हैं, न्याल हो गए। मेरे पास बातें आती है, कोई माई यार कहती है छोरा मानते नहीं, खाना खराब करते हैं और कुछ नहीं खराब करते हैं, कुसंग करते हैं, हमारे कड़े मानते नहीं। मैं कहूँ खुशी मनानी चाहिए, मूसल से ढोल बजाओ, मौज होगी, कृपा होगी भगवान की, सती छूट गया। इतने पर भी आपका मुंह है ऐसा अनुकूल, ऐसा क्या होगी आपकी? सभी आज्ञा पालन करने वाले हो जाएंगे तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। आज्ञा पालन नहीं करे तो भी आपका मोह है, आज्ञा पालन करेगा तो क्या दशा होगी? अपना कोई है नहीं, सच्ची बात है, अपना भगवान एक है। भगवान को अपना न मानना, संसार को अपना मानना, ये ही भूल है, मूल खास भूल ही है, खास भूल ही है। संसार को अपना मानना, भगवान को अपना न मानना। भगवान को तो पता ही नहीं है संसार अपना है, ये अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा। चाहे इस काल सुनो चाहे इस काल सुनो, आपकी मर्जी है, न सुनो तो आपकी मर्जी। सच्ची बात है अपना कोई नहीं है, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात, ठोस बात, पक्की बात, एकदम सिद्धांत की बात। आज अगर मान लो निहाल जाओगे। जो नहीं मानते कहना वे कृपा करते हैं, बहुत कृपा है, मेहरबानी है उनकी। जो बहू नहीं मानते, बेटा नहीं मानता, पोता नहीं मानता, कहना मानते ही नहीं, खान पान खराब, सब खराब कर रहे हैं, आप कहना मानते ही नहीं, आप दूर बताते। शरणानंद जी ने एक जैसे गायों के लिए गौशाला होती है, ऐसे मनुष्यों के लिए रोहतक में हम देख रहे हैं 52 आदमी है, 52 और 12 स्त्रियां हैं, एक मुसलमान है, क्या उनको बोला है, बूढ़े बड़े जो घर में काम नहीं करते और आ जाओ यहाँ पर, दोनों वक्त दूध और भोजन और रहने के लिए जगह अच्छी कर रखी है, प्रबंध कर रखा है। जब खर्चे की बात पड़ती है तो बम्बई कागज दे देते हैं, उसे आ जाता रोहतक में। ऐसा और जगह पता नहीं, सूरत में भी खुला, सूरत में खुला कहीं नहीं। वो बोले शेर जी कहते थे गौशाला है, इस तरह से मनुष्यों के लिए भी प्रबंध करना चाहिए, कहते थे, हम देख रहे हैं। बड़ा प्रबंध है, बूढ़े बड़ों का बड़ी सेवा होती है, गायें रखी हुई, गाय दूध होता है, और एक चाय है, मैं कौन अपन देखो छोड़ देंगे, आप चाय बोली कब छोड़ देंगे, और कोई लहसुन प्याज नहीं है, लहसुन नहीं प्याज नहीं, सादा शुद्ध भोजन। तरीका ठीक है क्या समाज के वास्ते, तरीका ठीक है क्या? समझ बहुत बढ़िया है, आजकल के लिए बहुत बढ़िया, आजकल के लिए थे भाग्यशाली हो जो माई तुम सेवा करो, भाग्यशाली हो। आज माई तो बूढ़ा जो है निकमाते है, गाय भी बूढ़ी हो जाओ तो कसाई भेज दो, बैल बूढ़ा हो कसाई भेज दो, आजकल कसाई नहीं भेजते, इतनी कृपा है, आपको कसाई भेजेंगे, बूढ़े होंगे कोई काम नहीं, भाग लोगों में बड़ी भारी ऐसी पैदा हो रही है बात। 52 आदमी है, 12 स्त्रियां हैं, सबका प्रबंध होता है ठीक तरह से, भक्त पर सत्संग होता है, कीर्तन करते हैं, तो लहसुन प्याज भी नहीं है, एक चाय है, भगवान क्यों लगो छोड़ देंगे, आप क्यों बोले भाई, हमारे शुद्ध भोजन शुद्ध जल पियो और भजन करो। तो इस वास्ते अपना कोई मानते नहीं, कहना मानते नहीं, लोग शिकायत करते हैं, सोरा मानते नहीं, अरे बड़ी भारी कृपा है भगवान की, बहुत बड़ी भारी कृपा, मेहरबानी है। साधु कहते हैं मानते नहीं, मानते नहीं, बहुत कृपा है कृष्ण, हे महाराज महाराज करे, धोखा है धोखा धोखा, राम जी महाराज महाराज महाराज, सावधान रहो सावधान सावधान, ठगाई में आ जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपना कोई नहीं है सिवाय भगवान के, अपना कोई नहीं है, सब याद कर लो, ये बात याद कर लो और काम में लाओ, अपना नहीं है। इतने पर भी आपका मोह होता है, अपना माना तो कहते आप ही तो जाएगी, इस बात से भगवान की बड़ी बारी कृपा है, अपना नहीं है। बहुत अच्छा बात है, अपनी बात नहीं माने वो बहुत ही आनंदी है। घर का कोई एक कारण मन मन सुखी बनाऊ, ये फादर जाकर है बुजुर्ग, घर का कोई कहन माने तो मन मन सुखी बनाऊ, थारे विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊ, आपका विधान है कैसी बढ़िया बात है, कैसी सुंदर बात है। तारे मंगल में विधान में मैं टांग के और इस बीच में बहुत अच्छी बात है, बहुत याद की बात है। आप सुनने वास्ते आ जाते हो, कृपा है। देखो हमारे वो अच्छा आदमी लगते हैं, बहुत सुनने लगते हैं, भूल है हमारी, हमारी भूल है ये, हमें मालूम होती है। थोड़े आदमी में बातें बहुत बढ़िया चलती है, असल प्यारा विषय चलता है, ज्यादा आदमी में नहीं चलता। चाहते हैं ज्यादा आदमी में ज्यादा चाहे, हरेक वक्त चाहता है, जितने थोड़े आदमी में एक चुका है, ज्यादा आदमी बहुत बहुत अपने दोनों में आनंद है। ज्यादा आदमी सुनेगा ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, पर मामूली बातें का नहीं, और थोड़ा आदमी बढ़िया निगरी बातें होंगी, दोनों फायदा है। अपने जो विधान में फायदा है, इस वास्ते बेटा पोता तो कहना नहीं, माने बड़ी हड़नी बात है। घर में बैठे विरक्त हो गए, घर में बैठे त्यागी हो गए, मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। अरे अनुकूल हुए कहना करे बहुत अच्छी बात है, तुम भी कल्याण करो, हम भी करें, अपना अपना परमात्मा याद करो, कितनी बढ़िया बात है। बहुत मंगलमय विधान है, इस वास्ते बहुत खुश हो जाओ। बोगो कहना नहीं माने, निहाल होगी आप, निहाल होंगे, निहाल बहु कहना नहीं मानते, बेटा कहना नहीं मानते, अगले में नहीं चलते, बहुत अच्छी बात। ऐसे आप बैराग करते थे, भगवान कृपा करके तुम्हारे को बैराग कराते हैं। ऐसे तुम फिर रोक फंसना चाहते हो, क्या करें, क्या क्या करें, कृपा हुई है भगवान की, मस्त हो जाओ, ध्यान में जाओ, मौज हो जाएगी, ये बात। और इस वजह से सार बात पूछो, बहुत ही कृपा है, बहुत ही कृपा है, बहुत ही। केवल सत्संग भजन में लग जाओ, भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है, मंत्र है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई, इसमें गलती है। मेरे तो गिरधर गोपाल मानते हैं कहीं थोड़ा, मैं दूसरा कोई, ये गलती है, इस गलती का सुधार कर रहे हैं लोग, कृपा कर रहे हैं। इस वास्ते अपने मौज हो गया, आनंद हो गया। मेरा भाई को अकेले को जाना पड़ा द्वारिका जी, कोई साधारण मन पीर और मानने कोई नहीं, जरूरत होती, कृपा हो रही है, बहुत कृपा। माताओं बहनों भाइयों से ये कहना है, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मौज हो गया, आनंद हो गया, अपना कोई है ही नहीं। एक बात याद आ गई भाई, मैंने कलकत्ते में कहा था, कौन भवन में पुराने में बोले पड़े थे, वो थे मारो कहना तो हम फंस जाते, आप कहना नहीं मानते, भगवान की कृपा है, बातें बढ़िया बढ़िया बता देंगे, आप मानते नहीं, एक ही मौज हुई हमारे। इसका अर्थ ये नहीं आप नहीं मानो ठीक है, ये नहीं है अर्थ, नहीं है ये, हमारे मौज है, अरे मानो तो हमारे मौज है, हमारी तो हंडी सट गई हुकुमार आई बात, क्या वो रोटी खा दे, रोटी खा ले, धना को नहीं घर में गए तो हंडी देर पहुंच जाओ, नहीं देखा धना नहीं आया, वो तीस दोस्त मरे भाई यार क्या क्या क्या किया, अरे हंडी चढ़ी नहीं, अरे तुम्हारी चढ़ी, हमारी तो हंडी चढ़ गई, तो हमारी तो हंडी चढ़ चढ़ गई, नहीं चढ़ी, आप सत्संग करो, भजन ध्यान करो, आपका तो काम बनेगा। लोग मान कर क्या ध्यान करेंगे, कहना माने जब तक भजन करो भाई, नहीं माने तो भाई मर्जी है, माने तो आनंद भजन में लगाओ, नहीं माने तो आनंद क्या बात मिठी, एक मानंद नहीं दोनों मानंद है। ओ भाई हाथ मुद मुद मोरे, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं अरे दोनों ठीक है, दोनों लड्डू, दोनों दोनों मन है वो भी ठीक है, नहीं मन है वो भी ठीक है, अब वो तो ठीक है ठीक है, बेटी गई हुई बेटी का खाता उठा दी बेटी गई, कोई मन है अच्छी बात है, सत्संग की बात आ जाओ खूब प्रेम से, या नहीं मन है तो बहुत आनंद की बात है, अपन जानी चढ़ गई अपन जानी चढ़ गई तेवड़ी फुटोड़ी है अपन जानी चढ़ गई। इस वास्ते एक प्रसन्न रहो खूब, करेगा कोई माने नहीं कहना माने नहीं तो आनंद मनाना चाहिए कि मौज हो गई अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई खुशी हो गई, आनंद मनाओ मौज मनाओ। और बोलो हो गया। देखो भाई वास्तव में ये संसार है ना ये पाठशाला है, पाठशाला में आदमी पढ़ता है, एक विलक्षणता इसमें और है, पाठशाला में 12 महीना पढ़ता है तब परीक्षा होती है, यहाँ आज ही पढ़ाई आज ही परीक्षा, आज ही पढ़ाई आज ही परीक्षा, आज ही पढ़ाई आज ही परीक्षा, ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलता, आज ही पढ़ाई आज ही परीक्षा करता हूँ मानता हूँ करना, रोजी ना पढ़ाई रोजी ना परीक्षा निहाल हो गया, ऐसी पाठशाला मिलेगी नहीं, ऐसी पाठशाला नहीं मिलेगी, ऐसी बढ़िया पाठशाला मिली, खुश हो जाए प्रसन्न रहे हरदम मौज रहे सदा भी वाली संत के आठ उपाय आनंद मौज है, मन है तो आनंद है, नहीं मन तो आनंद है, दोनों को आनंद पर थोड़ी मन तो आनंद, ज्यादा मन तो आनंद, नहीं मन तो आनंद, मन तो आनंद बोलो, अपने आनंद में कमी क्यों लाओ, अपने आनंद में कमी कमी क्यों लाओ, कैसे आनंद की बात है, लाभ है थोड़ी माने तो लाभ, ज्यादा माने तो लाभ, कहो मानते लाभ नहीं कहो माने तो लाभ, अपन लाभ ही लाभ है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि मस्त रहो हरदम, मस्त रहो हरदम, मौज करो, भगवान की कृपा हो गई, आनंद हो रहा है आनंद हो रहा है, भगवान के विधान में संतुष्ट होना, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मग नमस्कार, तो भगवान का जो विधान है उसमें खुश रहो, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में खुश रहो, अनुकूलता में खुश प्रतिकूलता में खुश, दोनों में कल्याण है, दोनों में कोई मन है उसे कल्याण, न मन है उसमें कल्याण, कोई सेवा करे उसमें कल्याण, न करे उसमें कल्याण, निर्वाह भगवान करेंगे, रोटी कपड़ा मिलेगा, समझे, तो अपने तो आनंद ही आनंद है, अपने कमी क्या है बताओ, कमी क्या अपने कमी क्या है, मन है तो आनंद, नहीं मन है तो आनंद, थोड़ा मन तो आनंद, ज्यादा मन तो आनंद, नहीं मन तो आनंद, बोलो अपने घाटा ही हो, अपना धर्म मौज है, इस वास्ते सब प्रसन्न रहो, भगवान का विधान है, भगवान के विधान में प्रसन्न रहो, निहाल जाओगे निहाल जाओगे निहाल, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कहिए, भगवान को याद करो, मौज ही मौज कोरी आजकल विशेष मौज, पहले जमाने फंस जाते अब फंसाओ समझे हुआ, आज कृपा कर रहे हैं सब लोग कृपा कर रहे हैं, कैसी मौज कितनी आनंदी बात है, बताओ इसमें कोई नुकसान बताओ, ज्यादा आदमी आओ तो नुकसान नहीं, थोड़ा आदमी आओ नुकसान नहीं, सलाह सुना तो नुकसान नहीं, आधा सुना तो नुकसान नहीं, कोई नहीं सुना तो नुकसान नहीं, अपने फायदे फायदे कोरा कोर फायदे मजूरी अटकल से मिलती नहीं है, ऐसी अटकल मिली है भगवान की कृपा से, जो सब कुछ आनंद ही आनंद है, जो विधान वैसे आनंद है आनंद आनंद में, इस वजह से बेटा बहू को कह रहा हूं मन है तो बहुत अच्छी बात है, घर में ही आनंद है, घर में कीर्तन करो भजन करो सब, कोई नहीं माने तो बहुत अच्छी आनंद बात है, खान पान में अशुद्धि हो तो बचाओ, अपने को बचा लो। आज एक बंगाली मिले, बहुत दूर से आए एक बंगाली, बंगला में मैंने समझा दिया गीता अच्छी लगी है, तो गीता गाने में कौन है मिलने आए बड़े प्रेम से। वो कहा कि हम मछली खाते घर वाले, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। बहुत बढ़िया बात है। देख के महाराज जी, हजारा हजारा बंगाली साध संजीवनी और गीता दर्पण जितने प्रेम से लेके कर, ऐसे नहीं आप लोग पीछे और ले लो पुस्तक देख देख के। मैं मेला में खड़े हुआ जो देखा, विचित्र बात हुई है। साध संजीवनी गीता दर्पण जो वो बुक फेयर जो लगे नहीं, कलकत्ता में पुस्तक का मेला लगा है महाराज जी जनवरी में। नंबर ये ब्याणी जी उड़ा अभी है नहीं पता नहीं, ब्याणी जी वो यहाँ कमेटी में आवे अपने गीता कंटी प्राग आनंद कोई नहीं पढ़े तो आनंद, सब पढ़े तो आनंद, सब राजी हो तो आनंद, कोई एक राज्य में आनंद, आधा राज्य में तो आनंद, कोई राज्य नहीं में तो आनंद। ये कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते बोली आनंद बात है, जाए भी दे राख है राम ताहे भी दे रही है, कैसी तारा सीताराम सीताराम कहिए। मौज हो रही है हमारे तो, आनंद हो रहा है। और बोलो कोई बात बोलो पूछो। मैं तो यही बात यू हूँ कि मस्त रह जाओ, भगवान ने याद करो यही करो, है भगवान मेरा है और मेरा कोई नहीं, ये हट गई मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा तो ये ध्रुव बात दूसरा कोई और कोई नहीं, है भगवान खास मम ही मानसो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, खास परम पिता हमारे हमारे याद रखो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, दुख जान करके मेरा का मान कर फंस गए, मुहूर्त में मेरा करके फंस गए। कृपा कर दी भगवान ने बड़ी भारी, हरदम भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, गीता पढ़ो, गीता सुनो, गीता सुनाओ, भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान की बात करो। भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, जैसे बालक राजीव ने माँ आ गई, माँ माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ मिल गई, माँ है तुम्हें हो माता जीविता तुम्हें हो माता ममई वारसू जीव लोग। इस वास्ते हरदम प्रसन्न रहो, जो परिस्थिति आवे कोई आनंददायक है, दुख आवे तो आनंददायक, सुख है तो आनंददायक, आधा सुख आधा दुख तो आनंददायक, अपन आनंद ही आनंद है, अपने दफे न पाए नुकसान है ही नहीं। जाए भी धरा कह रहा ताई भी धरा ही है, आनंद मनाओ खूब मस्ते से, सबका आदर करो, सत्कार करो, सबकी सेवा करो, अपने तो सेवा करो, आनंद की बात है। कोई सेवा ले तो मर्जी हो, नहीं नहीं हम सेवा नहीं लेते, कृपा बता, और सेवा नहीं ले तो आनंद नहीं ले तो अपने सेवा करो। सर्वभूत हिते रता सज्जनों, ये गीता में दो वाला है, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतेता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् सर्वभूतेता। निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति चाहो सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण का हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। उमा संत की ये बढ़ाई मंद कर दो करे भलाई, विभीषण के मन में आया, मन में राम जी ने कह दिया तो लंकेश बनो, आओ लंकेश, आओ लंकेश, कि महाराज पहले ये वासना है अब नहीं, कोई बात नहीं, तो कंटेंट बन जाओ। भगवान के विधान में संतोष जाय विद राखे नाम, ऐसा मंत्र पढ़िया है, ऐसा मंत्र पढ़िया है, जाय विद राखे नाम जाय विद रही है। ये राग द्वेष मिटाना है, अपने करना क्या है, अपना राग द्वेष मिटाना है। ज्यादा मिले तो राग द्वेष मिटाना, थोड़ा मिले तो राग द्वेष मिटाना, नहीं मिले तो राग द्वेष मिटाना, अपना तो राग द्वेष मिटाना है। अपने और काम क्या है, काम यही है राग द्वेष मिटाना है, हर को शोक मिटाना है, सुख दुख मिटाना है, अनुकूलता प्रतिकूल मिटाना है। अपना तो एक भगवान है, आनंद है, मौज हो रही है। शेर जी को देखा, शेर जी को सत्संग बहुत आते हैं तो शेर जी वही है, अपना आंख में से कहने लगते हैं, लोग बैठे हैं तो बैठा है, नींद ले तो नींद ले, उठ कर चले जाओ चले जाओ, मैं गलत चल गया। शेर जी अजी आंख में से कहते रहे, 3 घंटा तक ध्यान कराते थे, निर्गुण का सगुण का संघर्ष 3 घंटा तक बजते हमारे, कोई सुने तो मौज तुम्हारी, नहीं सुने तो तुम्हारी मौज, कोई फर्क नहीं आया। बहुत आजाद आनंद, कब आजाद आनंद, जिस विधि में भगवान रखे उसी में राजी। सगला आदमी माने तो ऐसी बात है, कोई नहीं माने तो ऐसी बात, आधा माने तो ऐसी बात। अपने अपने तरफ से कमी मत रखो, अपने तरफ से कमी मत रखो, फिर जो हो जाए वो आनंद है। अपने तरफ से सेवा करो, उत्साह रखो, मन है वहां उम्मीद रखो, हरदम सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित हो, अपना कोई नहीं है, अपना सिवाय भगवान के और कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई में सारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, किसी का सारा मत लो, एक भगवान है मेरे तो गिरद गोपाल, दूसरा न कोई, मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो। ये भगवान की बाड़ी है विलक्षण, आपू का खेत है बढ़िया, कई कई सफेद कई लाल कई पीला चीतरे फूल है। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, और कोई साबत कोई है मुझे है, कोई आज के है निकले, कैसी बात है। बारी बारी मैं सब झाड़े, बारी बारी मैं सगले, कोई नहीं किसी का संग साथी, आवत जावत है अकेले। ये रंग रंग के फूल, ये रंग रंग रंग रंग के फूल देख कर खुश होते हैं, खुश हो जाए, माधव आनंद नहीं माधव आनंद, हमें तो अपने दर्शन हो गया, दर्शन मौज हो गई, आनंद हो गया। जय विद राखे राम। सज्जनों भगवान की बड़ी कृपा है, परमात्मा की बहुत विलक्षण कृपा है। इस दुनिया में एक बिरस पर पंछी करत बसेरा है, और 4 गली के रहने करत करते मेरा मेरा है। ऐसी बात वो मन में न लावे, तेरा बस बस गया बनेरा है, तू किसी का ना तो रह कोई है। राजा राम जी तमाशा है, खेल है, सब इकट्ठे हो गए, समय कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। जो विधान होता है उस विधान में प्रसन्न रहो, सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आवे तो केवल अपने कल्याण के लिए है भगवान, सुख भी कल्याण के लिए, दुख भी कल्याण के लिए, सुख दुख मिला कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए। केवल हमारा उद्धार करना है भगवान को, और कुछ करना है नहीं। इस वास्ते जो विधि भेजते हैं भगवान करते हैं, मौज करते हैं। इस वास्ते सब आनंद मनाओ, भाई बहन सब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जैसा कुटुंब और साथी भेजा है वो ठीक भेजा है। हमारे मन में आओ कि हमारे साथी ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा नहीं, सर भगवान भेजे वो ठीक, भगवान जो दे दे वो ठीक है। अपने ठीक बेटी करे मैं दुख पाऊंगा वो तुम्हें दुख पाऊंगा, अपने ठीक बेटी करिए दुख पाओ, ठीक वो जो है वो ठीक है, बेटी वो नहीं हो वो ठीक है। अपने अपने फर्क नहीं फर्क पड़े, फर्क पड़ा ही नहीं। बताओ दुख का, दुख की सब गलिया रूप गई, दुख नहीं सब गलिया रूप गई, जो वैसे नहीं आनंद कैसे आनंद की बात है। ये भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा पैदा नहीं मिले, ऐसा आनंद बनाना चाहिए। जमाना कहते खराब आया है, खराब उनके लिए है जो कुछ चाहते हैं, चाहते हैं उनके लिए खराब ही खराब। जमाना कभी अच्छा होता ही नहीं, सब खराब ही खराब है। ऐसा मिट्टी बड़े ही बढ़िया जबरदस्त बड़ी बढ़िया गई चिंता मिट्टी बनवा बेपरवा, जिसके कसरे चाहिए सुशान प्रतिशान बादशाह है। वह तो कितना बढ़िया गाँव है, कैसा जमाना बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया जमाना है। सतयुग त्रेता द्वापर कली सब बढ़िया था, सब बढ़िया। भजनी करो, भगवान को याद करो। अपना अपना जब संसार के विषय और संग्रह, विषय भोग और संग्रह की इच्छा है, ये बाधक है। अपने ये इच्छा नहीं रखी है। हमारे महाराज कहते आई बधाई दी चलाए, आई बधाई दी चलाए, बड़ी बढ़िया बात सब दे अपने मोर से, बड़ी अच्छी बात है। अरे गुरु महाराज ने मैंने पूछा अंत समय में सब गीता सुना दी, गीता याद ही गीता सुना दी, और क्या और हम क्या करें, गीता सुना दी। पूछा मैंने मगर आपको चिंता तो नहीं है कि भोला बड़ा है बेचारा कैसे काम करेगा, कि कोई चिंता को नहीं बैठे साफ कह दियो, आप चिंता नहीं करना, भोला बड़ा हूँ मैं तुम्हारा समझता हूँ उन्हें, ऐसा ही आदमी हूँ, हमारी चिंता नहीं है तुम्हारे, बस मौज हो गई। पैसा रखते थे लेते थे रिश्वत दे देते, प्याज दे देते, कभी प्याज दिया नहीं, रिश्वत दे दिया बस 400 रुपया दिया, लेकिन छोटे ब्याह किया सोरा तो मर गया, भिन्ना से वो छोरा था चौपासर में, महाराज थे वेणु में, वेणु में सपना आया, कह रहा मैं तो जाऊं आज सपने में, कह मैं जाऊं बिकने जाऊं, अरे क्यों छोड़ दी माँ को छोड़ दी, वही रात हमारा वही रात सपना आया महाराज, मेरे को रुपया हो गया, मारे मारे कर्ज हो गया, गाय दे दी, गाय बाप न दे दी रुपया उतर गया। ऐसी महाराज बेटी कहता ये आई बोला नहीं चला है, मेला करने का सामान नहीं था, कर्जा किया करने एक वर्ष लगा उसमें सब काम ठीक हुए। ऐसी कृपा भगवान की भैया महाराज, कोई अड़ंगा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भोले भाले आदमी देखकर चिंता होती है नहीं, माई तो चिंता होती है भोला भाला है कैसे काम चलेगा, चिंता नहीं है तो ठीक है।